إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة كما نسأله جل في علا أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعوذنا من سوء الخاتمة كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله أن يتي الله تبارك وتعالى إذا ولي نرامو yo wallito en e waawugol waɗugol ko yamiri en ko iɗen insino e makko ɗen toromo yaafu e bakkatuji meɗen e bonde golleji pittali meɗen iɗen seeɗo ko kanko tum woni reweteɗo dewal goonga kala rewaɗo mowona kanko dewal ngal ngal nafata seedi ɗen kala mo fewni ko on ɗon tun woni fewɗo kala mo majjini ko on ɗon woni majjuɗo ala wawɗo mo fewnude koranɗe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe seedi ɗen ko ɓuri sellude konngol yewtangol ko konngol allahu tabaraka wa ta'ala ngol ko ɓuri fewde peewal feewirangal yahugol ka tabaraka wa ta'ala ko peewal nelaɗongal alayhi salatu wassalam ko ɓuri gonde piiji ɗin fof ko sincaade fuftita wattaka nder diina hari ɗi ala ko ɓuri gonde piiji fuɗɗaɗi wattaka nder diina ɗin koko rewira allahu tabaraka wa ta'ala ko tawata ɗum mahaake dow dalila kitaban wona sunna aray seedi ɗen ɗen ɗon golle koɗe majjere majjere noon ko soggatanaɓa joomi muɗum ko naadugol mo yiite tori ɗen allahu subahanahu wa ta'ala ɓanndu en ɗum tori ɗen mo yo artise en no moɓiren ɗo ni immorde nokkeli certuɗi moƴƴere makko e yurmende makko fewtini haqqille meɗen e nde ɗo hunde toriɗen mo yo waɗɗum saabu natogol en aljanna dannda e natugol yiite toriɗen mo yo artise en battane moƴƴo dannda en battane bonɗo ko aɗe battane wala heɓuɗe moƴƴo o battane bonɗo noon kañumne ta heɓuɗe kono battane moƴƴo ɗum no wala heɓuɗe ɗen toro allahu subahanahu wa taala artise en ɗum ko wana noon toriɗen mo yo artise en wonugol gongayɓe ka konguɗi e ka annuyeeji e ka golle fof ara en wonata wowloɓe ɗum ɗo waɗa ɗumɗa kono wiiri en noon ya ayyuhalladina amanu lima taquluna ma la tafaluna ko honnum wowlanton ɗum ko tawta hiɗon anndi on waɗata yaya goo o wiya tamuruna annasa bilbirri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab o wi afala taqilun en toroy allahu subahanahu wa taala danndu en sifa ɗin ɗon kuuje ɗin ɗon sifaaji hara si ɗum feƴƴi wirnanaaki en e oɗo ñalorma kadi hannde ko joɗɗini en ɗo fi yawmil hamis jokkitagol en silsila hayati sahaba laalla llaha jalla wa ala an yanfa'ana bi hayatihim kama nafa bi hayatihim gayrina innahu taala huwa almu'in wa huwa alladi yusaddid abdahu wa yuwaffiqu en toromo yo tiiɗimen o hawrindinna en e ñintingol ɓeeɗo sahabaɓe ko waɗi allahu tabaraka wa taala ko ɓeeɗo hooli suɓi yondinori yo wonde nelaɗon alayhi salatu wassalam imma la chakka fih abdoullah ibne masudin wii joomumen tabaraka wa taala daaru ka dow leydi ɓerɗe ɗen ɗe foppu majje ɓernde nelaɗo nden ɓuri laaɓude e yondinorde ko allahu tabaraka wa taala o suɓi nelaɗo jonnuɓe arrisala o suɓi kadi o ndaari heddiiɗo ɓen tawi ko sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓuri wonde abarro kuluba ɓurɓe ɗirgude tabitude ɓerɗe وسبيل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام في يبعون لنا لعضه فيرون يتا مسؤولية هذا الدين الله سبحانه وتعالى ودي فيرون لكيدون جون فالا درون لتا دميدوه لو حرق قول نمكو دنك على الحقيقة لا على الخيال حرق ايدو قول ونا ايدو ميجتون ولن دي اندو الفانت بريونه قريبا دو شيخ محمد كيتاني رحمه الله njang ado imam ibn qanim rahimahullah njang ino ka defter mabbe no jamu sahaba sayi wonnema malal bani adam mojjata simmata ka aduna makko kala hara makko ha o eto kanko hore makko burna makko dan maho wono burna sahaba be mahorno o eto bengure makko nen maho wa awano bengure sahaba den mahorno wonirno o eto bidde makko den maho wa awano bidde sahaba be wonirno no o eto kadi suudu makko nun maho wa awano suudi sahaba be wonirno wi dido pijinai tien hebi ditum harain hebi saada ta dunia wal akhirah awalan wi annakuna ka sahaba enen eto den wi kadi wa an yakuna nisa'ana ka nisa'i sahaba wa an yakuna auladuna ka auladi sahaba wa an yakuna buyutuna ka buyuti sahaba wi sengedi di do nai haram ma la shakka fihi annati adamal wi angal tashabbahu bis salihina إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام صلاح. أرى سنجد تديد في جنائي كمي أرى مصيك وندن من جنغن لمرنا بيد صحابات هدفه وغايته كهذه الأمور الأربعة لا غير جنن داري هل نحن كالصحابة عبادة بن خامس رضي الله عنه به كان دعوة الصحابة لغيرهم إلى الإسلام شعارهم معروفة كونوا مثلنا عبادة بن خامس النبي ندعو صحابة بن الله بن ونان دف ونا جلت بن يبناتك إسلام شعار ما تلل نوضو أنداؤم كويوب الوون يوئني هرم إسلام نوضاو كونوا مثلنا إذا كنت مثلي فالأمر طيب ene hande ko mo marbe ngare to wi ene ko honno jo me faala yo mi wawi ya wawno mi wayi ni oy buy hande ta wayi no wayi non haray ko do mo jitu da dama jahanna ta jo non ko ma e to den wa ugol ka sahaba en e ta ko no portugal sahaba en fota ta ta en fota ta kono non ecce e wawata e taade wawde wa mabbe hada mustahil hada min al mustahil an nakuna ka sahaba walakin min al mustahil an nusawi ya sahaba bayri hay hakkuni al muhajirun wal ansar bainahum tafawutun kabir la yastawi minkum man anfaqa min qabli al fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu إذا كان هناك فرق بين المهاجرين والأنصار أفلا يكون من باب أولى أن يكون بينه وبيننا فرق هذا من المستحيل كونوا دموا ينون إتادة وأوفة وأودنا وأونا إذا كذي لو تيجينا ونحدث أورونا إتادة وأوفة بين الصحابة وأونا إتادة الرب مادم بين وأوانا صنع الصحابة وأونا eto den ibbe meden den wawa ibbe sahaba den eto den cuudi di hodeten e muudum din di wawa cuudi sahaba halil amru kadhalik ni no fewdori non ko non eto den man joni ko ɗum jonon ko ɗum siɗen suɓude ɓeeɗo e jokkino ha ñande o fayda al lewru fo heɗen mari goto sahaba ɓen ala kal halil lewru fo ɗen mari goto bisimillah kono hal hada yusmir aw lahu ta'thiruhu alayna hal yu'athir hatta al marad aw al marid idha tadawa bi dawa'in lam yu'athir fa yatakhalla an hadha al dawa alaysa kadhalik neɗɗo si nawni tindinaama lekki, so lekkiki ko juutio yaali afar yatahalla ani dawa, ko waɗi no ñawɗo alaa haaji e lekki, naa lekki o faalaa ko kelngal, kaa ko lekki o faalaa, iko lekki o faalaa so likki o yareteta, ko lekki o faalaa, ko faalaaka lekki balo yiɗa. Idan so a jonnimo noon lekki fii nawnaare makko nin o yarii ɗum bi zamanin tawiil o yaali asar yatahalla. Pakki tay jooni noon essai enen kadi hiɗen yiide asar fi hayatina te ko wonɗen nande hayatu sahaba ko, si tawii en alaa yiwde holno watte. En ngacci tay kaa en sansay fiiji ɗiɗi won ɗo essai ji ɗen hetaade taw wonde ɗum ɓayri ko nden hetaade wonde ko mbuyi jooni men nooranden taw fiiji wonen ɗum. Aktaruna kanu fuqara wala aktaruna aghniya innama tafassalu ila alghina bil ijtihad. Ka sina neɗɗo maa sina neɗɗo finu tawi baaba mum no mari jawdi maayi accindi o roni, si o woni galo tun haray o gollu o wattili. Ka iban ɗum ɗo no lanndi karmokojo gooto daw o wii daya kabir o wii haqiqatu dunya ko almusahada hada maruf amma haqiqatu din fa huwa almujahada. Wo aduna kala ko goɗɗo wowlanma e aduna o wino ɗo dalil mum on koyo holle no weli yiwde ala ko woni kaaduna ɗo ko yiyatako sina ko jomne wi on yiyata kono dinnaji ɗi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ɗum ɗo hada amru mawjudun fi dunya wala narahu kaaɗen yiwde. Kono ko wona ɗum o, si goɗɗo wiima téléphone no wooɗi ko noddirta ɗo goɗɗo woola o nana haqiqatu hada al amru mushahada ɗum ɗo no jeeyno kaa ɗum ko gaybo ni iyama. Amma diina kala wiilemo kon woni diina islamu tigiri wiimo ko almujahada walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wajahidu fillahi haqqa jihadihi haqiqatu din ko almujahada. Sen tinnaaki ɗi haalaaji fonɗen wolde ɗo fof sayakunu hujja wa wabaluna alayna ya allah subhanahu wa taala dande. Idan hande hiɗen mari wiyeteeɗo abdullahi bunnaham almuzaniyu jammaaɗo lolliri dul bijadayni almashhuru bi dul bijadayni ismuhu ko abdullah bunnaham almuzaniyu inne makko nin fil jahiliya kana yusamma bi abdil uzza ghayyara annabiyu alayhi assalatu wassalam ismahu min abdil uzza ila abdillah abdullahi woni innene ko nelaaɗo sanhude tawi asli inne nden hari atto nelaaɗo sanhudeɓe ko abdul uzza. Iɗen nganndi al uzza ko sanamum kabirum min asnami l arab. Ka jooni noon ko faalaɗen faamude nde ɗo yewtere bisimillahi taala sen hokkiinde hakkille ɗen e ɓerɗe ɗen wono okkirɗen nde ɓalli ɗin ɓayri en feccaali ɓalli men ɗin alaa accuɗo junngo ka suudu ari kaano woni alaa accuɗo koyngal ka mum ari ko jaɓaali feccaade tan jabo kadi feccude haqqille ɗen accel feccere haqqille ɓurde ɗuuɗuɗe ɗen ka yaatinaaten joɗɗin wiya nden faalanande dina layinte bal jooni men ñiñii wawoɓe noon ɓen wa min hum man yastamiuna ilayka hatta ida haraju min indika qalu lilladina utu l ilma maada qala anifan jooni men wi ulaika alladina tabaa allahu ala qulubihim anndi haray moƴƴaali ono sahabaji wiyeteeɗo dulbijadayni lollirɗo ndeɗo jammo riweteɗo abdullahi almuzani radiallahu anhu e yiya e ngurdam makko ɗan koko wiyete ihaaru l akhira ala dunya tawgol kala ka pooɗoliri ɗi ɗiɗi ɓayle ɗi ronkata pooɗolirde aduna e lahara welda sappo kotta لا يجتمع في قلب امرئ حب الدنيا وحب الآخرة. لا يجتمع. كما أنه لا يجتمع في إناء النار وماء. لا يجتمع. فلن تجوم نمولي بل تؤثرون الحياة الدنيا. كاف. وفيلي ويألهاكم التكافر. كاولا. Kai kan jibi diwata di foto dira tawa i fotai diwata ke foto de ta purni murnan aduna bangi dola haram hare ko anginya sia purni la haram ni do murnan aduna bang fa anta mahmud kono diwata foto de haraka de ko amokyo e batako ko du si jomi mu yuwa be ta ke sima ata kallahu daral akhirata on sayno wala ta fa nasibaka minad dunya. So, أين الفاضل وأين المفضول؟ أين الفاضل هنا وأين المفضول؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا بد أن يكون بين هذين الأمرين فاضل ومفضول. كفورا كفورنا إدوموه. ودم بضرب مثال. سنكت أري ويلا وكما abandani mo nyiri e mate ono kiyer ko fala o ma fi yer ko fala a kera nalu abandani mo ndiya to gayi yo yaru wa mimma la shakka fihi haqqil jonni to di do nyiri e dan do liyan sino hakku le mudun fadilun wa mafdulun aina al fadil wal mafdul kano fota yer nyiri o nyami ni o yara e wadan liya. Eh? Kanta ko buri kon kanta ko burna ko. Eh? Ko nyir min buri li an danka. Aduna la haraka di haka ko. Ko la budda aduna purane la hara ma la hara purane aduna. Sitai non la hara purane ma aduna. Iga mo wota wai. Anta min abna il akhirah. يا يمكن للإنسان أن يعيش في الدنيا وهو من أبناء الآخرة ويمكن للإنسان أن يعيش في الدنيا وهو من أبناء الدنيا. إمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة لا تكون أبناء الدنيا أقول جبوا أدنى ونباب مولي أقول كانت جيب ما جبوا أولو ما قتوي أولو ما أولو ما تيو كانت جيب مرين كني أمو مرنان أدنى عبد الله المزني جنّي أمو ko jannay en kadi wondema annal jazaa'a min jinsil amal kama tadinu sudan kala fala do moddere ko moddere o walata kala fala do bone ko bone o faggoto mustahil non awa bone wi'a hete moddere sade tiro dikku nyamo a ay asabbi te mangore don mara e woli ko ala ko wona taake ta dum no wona wona ta idan ko aw da ko ko dum habbo to da so jugol ono kadi hollay en aduna o ko yeli ko fo juuta eta gol no maya acca do ko ko juuta ya ha e ko heddo to ko dum woni fere ne ko hollay en dum kono burbe dudu de meden ka iri peda don saka sawa sa don lannay ka woni dogu de ton ko la ara o ko dum se jomi no wi zalika ma ko tani hu tahi kala mo yida wuri burna makko juuti ayi waaw do renta de mayde anda zi do mayde o maye ki mayde me tahe bude ka me tahe bude me tahe bude idan ehi ay kadi كنيراد أن عليه الصلاة والسلام الفاضل عنده هو التقي داري قرادو بمعنى قرطو كمات بانادو كمات هو التقي قرطو قلد الله سبحانه وتعالى وقلد أتا دي كنيراد قلون سبما كلا فضل لعربيين على عجميين إلا بالتقوى دنيا نريو والدنيا مرنا النوضو. Sawgol kadi neɗɗo mo go yimɓe sino hani wona andugo yimbe daro janna en dum ngurna ngodo abdullah ibn musa la budan yakuna muraqiban wa arifan li ahwalina daro wa tabe mo bute la do janna en dum to te janna en do kadi neebugol e huunde wana dum woni huunde ne ko wonugol huunde ne woni de abdullah ibn mas'ud wi ñande abdullah ibn muzani sekkini nelaaɗo surri mo ibnu mas'ud wi mi darino mi yeli hara ko min wona surreede ɗo hannde te duuɓi sappo e jowni hakkunde an ñewnaatugol men islam ibnu mas'ud wi mi naati islam ɗi wonde nelaaɗo duuɓi sappo e jowi e abdullah ibn muzani naati islam o maayo heɗi e nelaaɗo komi heɓaali mi yeli laytani ana ngam mi anndaa si ɗen faama ko waɗi noon ko heɗi e nelaaɗo kon ɗuuɗaali heɓuɗo ɗum e juuɗe nelaaɗo te ɓe wuuridaali ko juuɗi kono ko aljiddu wa sabru wal musabara fiijiɗin heɓotto ko wana noon en ara yiwgol mo wi'ii jogoto goonga o jogataa ko goonga aduna ɗo ɗum yaada e uttu o yaata ɗo uttinoya laahara mbiɗo maafaamen ɗum ɓayri tun annabaɓen ɓittike ɗo sonndike ɗo haa hiiwi ɗo woɓɓe maɓɓe wara woɓɓe piya woɓɓe raɗa woɓɓe waɗa kulla shay'in woɓɓe soka woɓɓe ko ɓeeɗo noon ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen jokkuɓeɓe ɓen kadi rewna ɗo si goɗɗo goo noon ari ɓaawo ɗo mo siwaaɓe e daraja wii jogoto ko ɓe joginoo kon hara ɗum rewataa e makko kanko yo lanndi hoore makko man huwa kanko kanko ko hombo ɓee ɗoo jokki ko ɓe honɗum ka anndaa sen faame o jonnay en ɗum tawgol mo jogoto goonga o jogol to tampere goonga waataa yaadde e ɓurtu ko enen tun faalaa ɗum ko enen tun faalaa jogagol qur'ana e sunna ala manhaji salafil umma wa en kadi wo wonɗo e ndeer suudu kilmatiiɓe on soli wiisataama coongi jooɗataa koye ma a ɗonɗataake a weelataake a ŋuŋataa tigiri tigiri masa allah anta salafi masa allah fof no timmi tan jaafii alaa hayti salafiya kon mbo ardimaa e ɗum nelaaɗo ko jemma yaltiniraa ka mum koko ɓe joginoo kon jogiɗaa wiiɗaa kaw si joom men ko an mburi yiɗde awa haa o waɗatmaa ko nelaaɗo heɓaali en ara yiwgol ɗum haray kulaasa on yewtere nden fof ko nde jonnata en ko azzuhdu fi dduniya waarragabatu fi l akhira tawgol neɗɗo on aduna on o nafitoraymo kono aduna hodataamo wi al intifa'u bidduniya shay'un matlubun shar'an wa aqlan walakinna al intibaba alayha shay'un mazmumun kadi shar'an wa aqla nafitorgol aduna ñaamugol yarugol ɓornagol ɗaanagol ɗum ɗo fof moodi oto si dari ke ƴawgol yaa haaju mum ɗum ɗo haqqille diina fof no jaɓi nafitorgol ɗum en laalaa kono noon argol ɗugginoowe ɗum wonta maccuɗo aduna haqqille diina fof kadi no kaanini ɗum ta ara idan ko ɗum ɗo woni ko yiyeten ɗo ɓe wii udditugol ngol ka ngurnan abdullahi lmusani zulbijadayni laqad naada fi dduniya zalbijadayni fa samma uznayhi an sima'i aswatiha wa aqbala ala al akhirati yatlubuha min kulli sabil ɗum ɗon yewtere fo wo aduna nodduno oɗo wiyeteeɗo abdullahi lmusani sowru nano soondu kono uddi noppi makko ɗin fiita o nanu ko noddata kon ko waɗi noon mo nanaali ko nodda o waawataa notaade ka jooni noon ɓayro uddii noppi ɗin ngaa e noddaandu aduna o nanaali ko aduna noddi kon te aduna no noddude mo aqdil ar on kay o heddi hoore makko o waawi fewtude fotugol laahara idan hollay en ko ya urno dum do si kuccitirada kono wata jogade di fu di pesa di kota nabi da di tawata di moti kurun si karmo ko do goto salafo wi gila e sahaba be ne lado de kala wi do ko moddo rewdo do murnam makko jangama taw aduna on ela hara on ko fiji didi be pesi be jogi di be dettu aduna do wadi ko sekkete be detti dina kan ela hara be tawi dum ko koronde te kambe ko mi be fami ha be yido ala e mabbe sekki do dina rondi aduna on ala kala kadi waddo dum on ndike be to ga sanon ko fama aduna do ma o ma yo taw ari on ndike be e wi kambe be detti no dina be fay ka hore be detti aduna be sekki leega be ngandi non tabi iyatul insan no neddo tagirano mulango ko haro landaka fu so ronde ce goɗɗum o jogori ngo ɗo o detti goɗɗum o sornino o tambori ngo ɗo siimo yawde si o fegguike tawi matum goɗɗum yamiramo ho ene tabi'iya makkon ko okki ko accitugol ko rondi gako mo ɓeyda sambade ko jogi ɗo ka tabi'iya makko on ko alli hayso landaka aro miijaki few ko si fokkitiyande tu ko yo accitu ɗum ɗo ɓeyda sambade ko woni dow gaako on no warata no tagira non arana ko landa ko no warata ka famasi landanga famike ko yo accitu dow ga ko woni dow kon yano tambo ko woni ka becce ko o ndaaroya non ko yani kon honno hoccitirta kaako ngo ga accitanta hoore mum hayso yiɗa wallito dow ga ko woni ley ga kon yana sino hocco o daro to hoccata ko tambo koyeddi kongo ya kayfa yafal bi tabi'iyati hi wiiɗen no tagirano honno warrata sabu to ga tambete ka kamɓe noon ɓe faami ɗum ɓe ɗetti diina kam islamu on e kala ko yoniri fi lahara ɓe rondi ɗum ɓe tekki ɓe rondi ka hoore ga ɓe jogitori woto ɓe ɗetti kala ko wiya aduna taw no ko ɗo accete ɓe sorni ɗum ka leynarde ɗo ɓe jogiti ɓe hokkiti tuma ɓe haatay ma goɗɗum saama siɓe feƴƴa ɗowo siɓe wadde ni ɗum ɗon saama ɓe tambo ga ɓe feƴƴa ɓe hewto e hokkugo ka goɗɗum kadi hocce ɓise ɓe ɓisa ɗum teɓaki ɓe ya deedino maɓɓe ko ni wonde warrude nani wonde warrude ɗe enen aduna o en tekkurondiɗen dowga ɗettuɗen mbina ka ɓisuɗen ka leyga ɓen yehi ha tawi ma goɗɗum saama ko ni wonɗen wadde dina waalo tamboɗen aduna kontine ɓen mayirimi moƴƴal ɓen jaɓi ɗum kaɗen yeddi ɗum haaluna ha kaza sen juuli en kontini aduna men ɗuytaji e ɗuyti ken accitan e julɗe koreji ka no woodi ay sen jaɓali ɗo ɗum ko ɗum woni sen jangi en kontini aduna men daraki si aduna dari kenga darna e darsuji ka si en gollani islamu kontini aduna men no kontini si aduna dari ke fimen darna e islam koni wonde wuurirde ha kada ko ɗum ɗo noon woni rondagol aduna fekko dina ñande fof ɗa sammini dina ñande fof ɗalimi dina ñande fof ñande no hulɓini noon ha sa fetgo tum accita dina yana mayaɗon ɗum no hulɓini goy alaw kedi perdi allah subahanahu wa taala rande en ɗum e wi noon oɗo wiyeteɗo abdoullahi almudani ko hakkunde makka e madina ɓe hoɗuno baaba en makko wiyeteɗo naham oɗo wiyeteɗo abdoullahi almudani ko bappa o wiyeteɗo abdoullahi ibnu mugaffal almudani ko bappa makko iɓe hoɗi hakkunde makka e madina si a iwri makka ɗa arde madina ka ñaamo ma si a iwri madina ta yaade makka ka ñaamo hiɓe hoɗi ɗon e binde fellon jano ley makko ko ɗon fami maɓɓe on hoɗuno ɓe wi abdoullahi mudani o ko takko ka nelaɗo nela o jibina kono allahu tabaraka wa taala ko waɗata kon o jibina neɓali tumbaɓe makko fettina ko bobo fen tay kadi babbe makko atto fekkinde ko sey ngure andirande basal e miskinan kaw ko fekkin kadi wasi don bobo ngene bobo si en yiw gayman en wola yien si affaire sey ngure kala modum attin tinni dina o perdi kala modum tuiti wakkilare mum e dina o perdi ko waɗi ɗum ɗo koko joomi men ronditi fii mum ko joomi men ronditi fii mum ko sa rondito ɗum ko wiima rondito kon mi ronditanta ko ma rondito ɗum konmi joomi men rondi en sina rewgol mo woma halaktul jinna wal insa illa limaga illa li yabudun sa rewaali jomma hombo rewantama jomma famayi ko hombo salmi goɗɗo ono fokke taga jomirde nde juulanode mabe ga ngalan sara o ɗum ko watta ɗum si baba ma juulare ha maayi perdi ala juulanoo tanoori ala tewe miɗo yaade ga ɗar somi heɗanoo baabe ngan ɓe heɗa jaaɓe ma yi e perdi ko ɗum tu woni joni noon ko jooni men wii kon ko an tugiri waɗata e ngala waɗde ɗum ɗo ko wii kon mi nelaama mi accirama ɗum ko min waɗata ɗum ko ɗum wonɗen daranaade en jirtimiritiijiɗi nde o wii wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun o wino ma uridu minhum min risqin wama uridu an yutimun o wi inna allaha huwa arrazzaqu dul quwwati lmatin na kanko ronditi ɗum wama min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha wa kam min dabbatin fi l ardi لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم أمر الرزق الله تعالى تحملها فجون رندي كون تيتي كون وي كون كو كان كو بوم جوجي كون جون كو كو وي كون كو كان كو جوجي تاي ناتو جونغو دون وادن كو وي ان كو كو دون حقي سي ان ان والي تاتو موي مو كو وي كون جي اوادا دي ها ماي غودو وادان تاما كوري مو دارا با كو وون دين اجيرتي ووبي taw si feewi ɓewaali kala dogoro ɗo ɓaawo ɓey nguure ɓaawo ko ñaame ɓaawo ko ɓorne ɓaawo ko waale haa o maayi a tawa perdi ko waɗi noon si a maayi ɓeytino ñaamude hari haɗa taa ɓe ñaama si a maayi ɓe hari si alaa ñaamude haɗa taa ɓe ñaama si a maayi alaa maayoo bimbine ñannde fiima te kadi fiima ko hitti o ko balɗe tati alaa firtiteteeɗo fiimu mbaawo balɗe tati noodi andenen ko balɗe tati he gaari maayi allahu akbar he no yurmi he allahu akbar muñe e allahu akbar haqqille ɗen ko jokkata fiima ko balɗe tati so feɗɗi hara goɗɗum ngo kadi jokkitaama han fiima teɗɗi te a moƴƴinaano ara moƴƴi ara moƴƴi ali jooni noon oɗo baaɓe mum feɗɗini tawi huwa fi bayti albimana alfaqr suudu miskinankaako jibinaa baaɓe makko kadi feƴƴini ene miskinankaako ɓeydotaako ɓeydoto kaa ɓeydotaako ɓeydoto kono tawi baaɓen oɗo abdoullahi mousanino mari minñiraawo e ndeer hoɗo ngon fof ko kanko woni agnannaa ɓurɗo marde jawde e maɓɓe joomi men fiiyo hollu en ko kanko ronditi fiiji ɗi tawi mo jarri mbori oɗo angal jibingol fiɗɗo few kanko jibinaali mo mari noon jawdi hay ko anndaano waɗa koto makko alaa jawdi no mari ɗiɓɓe boobo wunkum baaɓe mum feɗɗini alaa dépense oo bappa makko no ɗaa no mari jawdi anndaaka waɗa ɗi alaa ɗiɗɗo o wimi ɗettu kum ɗikkum koto an min kadi mi danko mi watta ɗum ɗiɗɗo an si tawno o ko fii kum wonno dogude haa maayi hannde ara perdi ka naaru jomumen no yeltude ɓurɗo mo marde ɓurɗo mo wakkilaade abdoullahi mousani wii bappan ɗettinmi wattinmi ɓiɗɗo mum tawno tawde alaa ɓiɗɗo tawi kala ko mawɗo waɗanta ɓiɗɗo mum mi sunaake fii ɗum miɗo e galle ɗuttuɗo miɗo e neema miɗo e kala ko mi faaletee bappan ɗamno jogitilan ɓiɗɗo mum ɓay jibinaali ɓiɗɗo si tawno noon baaba o ko o faalno wata ɓiɗɗo si maayi o ɗittike o ɗittaaki kono Allah subhanahu wa ta'ala jarri boto jiyaabe ben ɓe yaari ni o neyi ka galle bappa makko ɗon ɓe yehiri noon haa ko njanɗi o ɓatti duuɓi wiyeteeɗi sinnul murahaka gila duuɓi sappo e ɗiɗi haa telen sappo e jeetati tawi mo jinda hakkunde ɗon o hellifaaka kono o ɓattike wiyetee sinnul murahaka himo hakkunde ɗon jooni mo anndi ko faala mo anndi ko mertotawa mo anndi ko welata mo sifa ɗum tum o nani fii nelaaɗo makka e feƴƴi oɓɓe mo anndi kaka hoore laawɓe woni iwooɓe madina ɓe madina ɓe no ɗuuɗi yugol madina yaha makka ɓe makka noyi ɗuuɗugol makka ara madina jooni noon mo jooɗike e hoore laawol nanayi tun akbaruuji ko feƴƴata o naniino awa annabaajo no feeñi makka on no waɗini no waɗini no waɗini no waɗini o nani ɗum haa weli mo fii nelaaɗo tawi o yaali ɓe o fiɗi wonde ma o jaɓayne kan diina nelaaɗo ɗon jooni noon o nganndi taw kanko koye famii silku laaɓu ngu poy o jibina ko waɗi noon ko abdul uzza baaba makko inni mo baaba makko ko rewaynoɗo al uzza o jibini ɓin ɗon o wii ko a maccuɗo nduusana muuru mi hokkiiɗum taw hiide no ɗo ari taw hiide no potkii ɗum ko yehi noon haa o fiɗi o jaɓay ɗum tawi o alaamo en no yaara makka alaamo en no yaara madina ko joomi men waɗata ɗon e nden ɗon hitaande nelaaɗo feri makka heesine ɗi madina tawi jooni ko madina ɓuriɓe ɓattaake e ɗi makka ɓattanike mo kono tawi bappa makko hino ñaaɗi ñaande nde tawata ɗuuɗaa ñaaɗuɗo wa ɗum ñaaɗi moƴa tawi o faalaama jaɓude islam bal o jaɓii islam o suuɗi ɓayri bappa makko tawi sutintaako ɗum imo renti bappa makko ko rewa ɗum sanamu tigi ri ɗum sutintaake wiigol mi hasciki rewgol sanamu wa aslama wa katama islama o jebbili o suuɗi islam makko on o wondiwa ma e maɓɓe no ɓe wayi noon zahiran kono tawi baatinan fa huwa muslim tawi walaa kuwa kudra feƴƴingol ko julɗe o wii mi yaari ni mi eɓɓi wata mi waɗu ko mettata babban haa ɓe innati ko ɓiɗɗo maɓɓe mi fifa ɗi tawi mo calcula ɗi tawi daal imo rentile o wataa sutinde bappa makko e jaɓu islam awa kankole o jaɓi o suustaa kadi waynaade bappa makko yawgol ka nelaaɗo awa bappa makko no ñaaɗi haa awa o wengii ɗo ɓe woni ɗon ɓe woni ɗon haa ñannde goo o yalti ka maɓɓe o yehi ka buruure o jooɗoyi ton o jooɗoyi ton o jooɗoyi ton o miijiti ton haa kiisiiɗo warti ɓayre o arti o waalori noon o wii hannde mi waalike haa weegii hara mi maayaali jamma inchallahu binmi mi nodda e bappan e islam mi annda noon ko onon ñalloyta janngo jamma on ɗo mi waɗtaa ɗum kono somi weetii jimmi mi fini min yiidi ko maa mi noddumo l'islam mbiyeeta sowo goɗɗum janngo mi anndaa ɗon ko ñallata kon ɗon e kiikiiɗe mi anndaa ɗum o waaludi e nden annde o waaludi e ngonmiijo ɓayri weeti o hiirondire bappa makko ɓe jokkino ɓe woowiri noon haa o noddi bappa makko enni bappa bappa makko wii naa o wii ndaara mi deppitike makko ɗuuɗi iɗen nganndingal fulat woni mi faalaama ma wowlande mi huliki ko ɗuuɗi ɗum woni deppitagol mi faalee wowlude hara mi suusta mi faalee wowlude mi ruu ko heɓude cuucal wowlan ngol makko mi faalama wowlande ɗo kon hannde hannde noon miɗo yiɗi wowlude ɗum bappa makko wii honno woni o wii no metti hoolde no metti sifande o wii wowlu o wii komi faalama wolande bappa makko o hii o wii komi faalama wolande bappa makko wii hii naati o yeggitu kono no metti hoolde ay manno ñaaɗi ɗoodi wawde ni taw kam suusaa wolde awale o wii ɗon o woodi ɗo komi faala on wowlande o eti don tan hattu bo mo huli kasse bappa makko yangan ke mo moja si mo andi ka babe makko addi mo don ko hon to babe bappa makko addi mo te do gatti won problem makko ya am bappa makko yi na ko wi la kadin tawartu islamaka qawilan hatta nafida sabri fa in kunta targhabu fi an tuslima wa yaktubu Allahu laka sa'adata fa ni'ma ma tasna wa in kanat al ukhra fa'dhal li bi an tu'lina islami bainan nas wallahu kama hari wala wala mari fa mo kadino o wi bappa to mako wi na o wi ne di ko no ni du do min ne di di hadisi ke mi hadisi ke mi hadisi ke islamu ma da ha ni do tangi ni a he di rai dun nokku go harana e du e an bayri mi tangi na ga jaba na ilam ne si du e an kono fadi ka gongol juuti ha mu nyaare an de lan ni ha mi rano mo wolan de du mi do yiduno bayri ko hora la wol wonde khabaru ne la do no iuri de makka fe khabar ne la do no iuri de madina hota muji anani du min de har mi do habbi islamu ma da kono abba gongol juuti munyare an nen kare kam waaw no munyade do fi ki bappa bappa mako wina oyi wallahi se ayi di ko fere jabugol ma islamu tuba e rewgol sanamu jom ne winnante dum halal aduna ila harami do tangini dum si a jaggi dum ko dum mi yidamma si tawi non a yiɗi goɗɗum ngo ko wana ɗum ɗo harani ala doole maɗa miɗo toro ma newnanan mi yami wonɗo e nelaɗo mi wonata ɗo ɓawo ɗum dawa sadida mona yewtere wande simana ɗaɗol awa noon mi yii en woli bappa makko no ñaaƴi wima kadat kalimatul fatatu lamisu udhnaya ammihi hatta istashafa ghadaban wa qala uqsimu billahi wal uzza ko ɗum mo huluno mawɗo on memataka o wila in aslamta la anzi'anna min yadika kulla shay'in kuntu a'taytuhu lak wala uslimannaka lil haqa wala atrukannaka farisatan lil auzi wal ju'i falam yuharrika hadha tahdid fil ghulam al mu'min sakinan walam yufattit min azmihi shay'an fasta'ana ammuhu alayhi bi qawli fahabu yuharribunahu wa yuraghibunahu wa tafiqu yuhaddidunahu wa yatawa'adunahu فكان يقول لهم افعلوا ما شئتم فانا والله متبع محمدا كلنا الايمان في الايمان يفعل العجائب والغرائب غير باب ما كنا لي كونغول ما كونغول تون او جيوي كيوتي كي استفاتا وني نواي سي اديتيلو بالور ريبولي a sukki ko pompirta ko men a yoki tawi wiyete istifar o seydin ha dadi ɗin hofunti waali e ɓandu mum wiyete istifar al ghadab tikki mo peeñe makko o seydini o ɓanti konngol kadi o wi mi wondiri laata e usa ko ɗi ɓurɗe marde mawnu ɗiɗi mi wondiri ɗin mi fija si a jebbilike anno woni julɗo a acciti rewgol wa laata wal usa a jokki muhammad kala moƴƴere nde mi wonno ma waɗande mi itta e nde juuɗe ma kala ko mi okkuno ma mi hettay kala ko mi waɗanoye ma mi accay kala ko iwruno e juuɗe an hewti e juuɗe ma hewtita e juuɗe an mi hettay nafatama ɓaw ɗum abaddan jomi wolaninen ko neeɓi ayɓe ɓen wona julɓe ɓen añi ko dina kami jurɗi kamɓe añi fa innahum la yukazibunaka ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سكا فامي دو قرآن سنة اقل لأن لا تم سا sonja ko be fayno kon fo mo haani faamude wana min do ni sonjude ko diina tan faari no tin accuti won tay no min wonir nono este ko am de jonnon be terdike ma be jokki diina tan a wallay be bonna ka diina am ay dima wala tafsir wa tatahammal oli kadi wallahi di wondiri wo e lata e ulta kadi wo wala usallimannaka lil faqa o wi ko mami watte miskino ko wadi non ko mi waduma galota o famali jonde mo wi ya yuhannatu wa huwa min dunnihim antumul fuqara'u ila Allah huwa miskin wala jonde no wodi ko jonnata mo o detta dum fo o watta jode jonno mo lekki ta na ogalo o wi ko mami watte miskino o wi kadi ko wala atrukannaka farisatan lil ardi wal ju ko mami accite hore ma ha wonta tortodo ti nyama hara nyami wo tawi o korela kwannon ko mi woni jogiro ti ma o ni kay kala mo yanna mi wo ma wadande a wonta faqir wonta neddo jon haaju e jon hege o wi hege lanna tima on say sa wadiɗum koni tawni yutirde to wodino kambanaɓe ɓuuri ɗum wala usallibannakum ajma'ina rewino ɗo ɗum koye firawna yuuno law qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'i an-nakhli fe'ima ta o wi kadi si a waɗani komi innuma ɗo kon accituɗa islamu on awa haray conja aduna ukkodiri ɗum kono on andi al imanu iha kana sadiqan yafalu l ajaiba wal gharaiba la nansa hada wo falan yuharrika hada tahdidu fi lgulami l mumin sakinan lugarabu tiɗuɗoni si neɗɗo maƴƴi jangi ke guruguru nike guruguru nike guruguru nike ha ɓenen lam tuharrik sakinan nowawi ko yimɓe okkodirta ɗo hawre woɓɓe faamen no suusi reedu seeka dolo kemum on kañum tigini yiɓa mo do doga ɗamɓo e hayre wiya nden no fanɗi totte a kaafa ɗum yimɓe ɓe horonka ɗum hara mo won dogande bimum on no dari irtaali so ari haa ɓe waɗi gite nayi o seppo wilto o hoota koon ɗon noddete ne yaati ya dilli ɗo haa kono lamto harrik sakina ko no dillinɗa on daari matum on waynodiri koko doguɗa ɗo waynuna hay jonnon kamba gogoɗo o kambanimo ɗo kon fo lam yuharrik fihi sakinan ittalimo hay e nokku naɓi mo hay e nokku lorraali ma ayi bal huwa saabi ko ngal ɗo gonɗinal ɗala ɗe ngaal ma gonɗinal julde ɗe ma gonɗinal saɓigol penki ma gonɗinal yaafagol waare ɗe ko ngal gonɗinal saɓital woni en ala woɓɓe jokkay ɗo sunna haa hewta ƴamugol ɓeyngu mawɓe ɓe ginna bon ɗum noon si martay a iwtira e ɓaawo amen anani waɗa komin wii kon nana komin wowli kon min walle heɓa ɓeyngu sina ɗum hara yawɗa ɓoya ko inna bon ɗo ko darura ko gollunoo kon fo bona balɗe feeɗa jinni ko henɗo ɓeyngu makko ara hettoda e tus ne woodi ka ala e yino oɗo kamba ko tiiɗi ko fo yaati woɓɓe enen resantama min jommantama min daaroytama si a maayi haywen surrattama aki haala la yandahi an yus harrika fi imanika sakinan hana dillinde ton ko deeƴuno ko waɗi hadihi l umuri biyadillahi taala ya yimɓe ɓen jogaati ɗum sa maayi fellituɓe surrayla ɗum wi ɗum pelle wiu wallahi simi maayi on surrayla wiu ɗum ayto mi luuɗiiɗo on wuurata ɗum naccere ɓe jeeƴa ɗum ɓe jeeƴa surrugol may ɗo tewa no wiiɗe men lootatama wi awa min juulatama awa min surroytama wi o owe on waɗay feere no mi surrire mi watan ko moo naa ɗum e waata wonnude nokkungol ɓuy wondi e suudu o aray wonkiiji no e muɗum mo wonki mum wayni o aray ma o pottoɓe ta ko falden faamude yahaara on ko gonɗinal ngal woni seeraaji si vis gonɗinal ngal noon biimi naata yalta jogataa ko hay e nganndi buloma ekuru no biima kaa hara no woowi jogitaade ko jogitotoo kon ma yahara hannde kadi a tournayta faala yi a tournaynde toon seera haa janngo hara jogitataako ko ni noon gonɗinal buyi wayi sina ɗum oɗo ndaare moƴƴa o wii mi watta ɗum o wii waɗe kala ko faala ɗon onon e yimɓe mon ɓen fow o wii wallahi ni gon mi jokkayna laaɗo ko ɗo ɓe wani wallahi bappo makko wii no wallata wal ussa o wii wallahi ana muttabi on muhammada sikki gooto fof woni koni en ɓernde mum kon kaa jooni ndaare faman ladi yanfarit tuma jongonga e jommere kitti tawi ko jongonga yiltori ɓaawo o gonga o nafaali mo kana fi mi yiyaali aduna ɗo si goɗɗo piiriji e miñam muɗum ɗo haa miñamat ko piimo haa o dogii ko attimo arde aduna kon haray nafaali mo ka aari a woni ɗo duuɓi tati o araali aduna hiɗa ñaamude ɗa yarde hennuɗa yifudema o ari ɓaawa ɗon piima haa doginima yaltinima hogongon ko accitaamo kon aduna ɗo honɗum nafuma saa sakkitino arde moƴƴi ma hara arano fu ta si tawiɗa jogii meere ono jogii ko tew meere ɓayri meere ɓuraa menen ngol meɗen anndi men annda meere ko fii laaɓude yaa ko ndu faalɗa wolde noon ɓaawa nde a annda ko ma jokkaa ko mi annda kon ɗoni waaju mum mene menen anndi koy ko menen anndi men jannga menen anndi men annda kono noon hii koma ɗo jokkongo meere ko men annda ko aw joni ara jokko wonno heɗaa ɓayri tuma bumɗo ɗo wii bumɗo ara unagol e gayɗe fuftitaama ka idan oɗo o jaɓaali ɗum o wii min on wa ana taarikun ibadata al ahjar mi rewitataa hayre hannde kadi komi rewata ko jonɗee kaaɗi taguɗo ɓee on wa munsarifun ila ibadati l wahidi l qahhar gila hannde komi rewata ko bajjo on tu hannde mo wonande bappa makko fulɓe fuu tagen wii saaraɗi ke hurɗo a nanngay suusuɗo e nanangal pular kaa so a maƴinii neɗɗo o dogi yilto accumol kulol heddoo hakkunde mon soon fofte kadi kawa doga kono so a maƴiniimo o huccitti a todii paɗe ɗen a yewtirii ɓaawo si a ɓuriimo waawde dogude a nanngoyimo tun o dartotoma hara a hewtike tuutuɗo o piyete o ɓeyda to cuucal ɓe nganndi neɗɗo si o aani maa si o hurii ɓe nganndi nomo ɓeydoo doole ɗe o marunooɗen hatto ɗum neɗɗo hino raɓee kulol naata e ɓernde makko o diwa ko tawata si tawi o raɓaaka o heɓɓataa diwde feccere ɗum kaa ko ɗum ɓennayi so a raɗi ke hulɗo a nannga e suutuɗo tertomo so a hewtomo accumo yaha ngolɗon kulol heddoo ɗon hara tawi kadi sey o dogay no moƴƴi ɓay noon bappa makko jaɓanaani mo e yii jooni ɓe jogii ɓe darii gooto fof no bugaaɓe ɗi faalaa ɗi kaa so jaɓanno mo ɓe hewtayno ɗo o wii walyakun minkum wa min anni ma yakunu wo onon hoɗo ngon fuu e bappan fof son wonii senngoɗa ko tawɗon ɗon waawi waɗde wo waɗii ɗum alaa men suutuɗo ɗum ɗuuɗaa gatan wiyataa alaa kono suusuɓe ɗum ɗuuɗaa mi jokkayne laaɗ ko yiɗon ɗon waawi waɗde o haray ɗon waawi waɗde ɓennde ɗuuɗaa ko wiigol wattu hakkilde anndi o islamu ko addi ɗum ii ko ma meere goonga potta ko ɗum woni waaju mum ille waataa hottude siw o wii fama kana min ammihi illa an jarradahu min kulli ma aata bappa makko wii jooni ɓay a wiyii ɗum kala ko mi waɗanno ma jonni tan ko ɗetti fof ko jonni tan o accaali hay o accirali mo sina wutere wootere haddotoonde gila ka senngo ɗo wuddu haa ka senngo ɗe ko ɗum noon tuma accirimo kawirkumo kono kala ko o marno o hetti o woni ɗon kadi yergu o woni kon taweɓata ko ñama bappa makko waɗi ko wino ko kono mabal fata o yalti o yehi ka nelaɗo mu haajiran ɗi diniɗi ilallahi wa rasuli neɗɗo ka o ittina wo dina makko tawi acci martude ɗon wonugol moɗon hannde kadi o yamirata ɗum sabu goto men fof udditoɗo kilaabi hu wiye ha kum acci martude kum heɓa ko heɓayno kon goto waajata ko mu yiwa yiwɗo o waajoto hoore makko o yiwata ka kongo waajotomo hay goto kosi ɓe ariɓe luttoma ɗon ne mi tawnoɗon wonata ko mi yeehi hommo wino ya yiwɗo mi yii ka dina magan ala martude ɗon noon kono joɗɗinma ɗon kañi maɗata sobukuna dina acci martude tumna gollataake tumna memataake tumna teddintaake ɓe waɗata a waɗata konu naɓɓata ɗo konu ittino nelaɗo makka na fii dey men waɗata na ɗum ittinelaɗo makka koy ka ko gila hannde a waɗata an kadi ko ɗum ittiɗon nelaɗo kaɓe heddoduno mene men waɗata nelaɗo wonno ɗon kono ka wonda ha ɓen neyi ɗo on ɗum waɗatake ɗum few men waɗata ɗum goɗɗo watta ɗum o sawɗale ɗum ko a wawata wadde ɗum ɗon noon aray ala ko ɗaɓɓa ɗon siko a julɗo kaka kadina martata woni hoɗo julɗo julɗo ala ka hoƴanuma kaka dina makko marti o ko ɗon woni kama kononen ɗen faami ko martim ka hokko kaka dina marti o woni kama ko ɗum si nelaɗo e sahabaɓe guyma yaali ka muɗum nelaɗo ko madina fettino ko makka woni ka maɓɓe ko makka woni ka maɓɓe ko madina ɓe turra ka sahabaɓe ɗuɗuɓe ko madina jeeya kono na madina ɓe maayi ka tawgol dina kanko ɗum dogete jokke o wi ko noon o yaari ha o hewtoyi abdillahi musani o naatoye madina mo mari kadi faamu moƴƴa ɓayro landike o landike o landike o landike ha o yiika juulirde nelaɗo nden woni ɗo o anndi nelaɗo huwal imam o anndi ka ɓe naatiranta ɗon julde o yehi o jooɗi ɗon hannde aro meeɗali ɓe yiwde yiɗuɓe tum meeɗaliɓe yirde yiwde ɗo waari o jooɗi fewundo ka ɓe rewata ɗon har si ɓe rewa ɓe feƴƴa kosi o ñobbani taɓe ma ɓe yawtimo kono yiyayɓe ko timmi ki o jooɗi ɗon mena ɗon julde darna ɓe yal o ndaari ɓe gila ka ɓe yalti haa ɓe fu haa ɓe daroyi haa ɓe habdiri o wii mi welti haa ɓernde annden eɓɓinde jirtata gokkum welo welo o wii mi welti haa mi wulli ala yakunu welo welo no wullina bani adama ko ɗum si neɗɗo no jala haa wulla ka waɗata waɗa on tawi ɓe wi ɗo yo hewtu madina ɓayro ari haa takko ka naatugol tawi ala cenci ko ɓerno sina nde ɗo wuderde bappa makko accirimo ko ɗon o dari o seeki nde fecce ɗiɗi o habdi nde gila ka ley wuddu haa ka ley koppi o ɗetti nde o waɗi ka balaje woni rida ul wa isara o heɓino naatira madina ko ɗum ɗon o wiira zulbija dayni jom wanaji renɗiɗi ko wootere o seeki o wattiɗi ko ɓayro yeeki ka nelaɗo issa makko on no wuurino noon ka bappa makko no ittira ton noon no naatiri madina noon ɓe maati gila hannde wona abdoul ousa wiyeteɗa ko abdoullahi l mousani zulbija dayni a nani o wi aw o yehi o hewti ka nelaɗon alayhi salatu wassalam o habbiɓe haa ɓe naati o yiiɓe ɓe julni ɓe salmini ine jeeya noon e ko nelaɗon alayhi salatu wassalam anndira yatasaffahu wujuha ashabi ɓe heewata ndaarude yimɓe ɓe dinaka jeeƴe annduɗo bani adama kadi ala haaju ndaarugol mo dinaka yeeso makko sabu fii neɗɗon fof ko ɗo tungol wo falamma kudirati sala qama annabiyu alkarimu alayhi salatu wassalam ala aadatihi yatasaffahu wujuha nnas fanadara ila alfata almuzani wa qal minman anta ya fata fantasaba lahu faqala lahu masmuk faqala abdul uzza faqala lahu bal abdullah ɗon ɓe tanke ɗimmene summa dana منه وقال انزل قريبا منا وكن في جملة أضيافنا. فصار الناس منذ ذلك اليوم ينادونه بعبد الله، ولقبه الصحابة الكرام بذي الجادين بعد أن رأوا بجاديه ووقفوا على قصته. وبعد ذلك هنو إيوريتو no hewti non kon to pecci wana men wadi didi be jammi monon jom wana je den didi dum non heddi dela don hari si be juuli be salmi ni be fewti yimbe ben bi safi hawdu hanna be ndari da goto ko be goto ko goto yeso mun ngon hada ko di non ko don jom na tama fi ma bi fu ta ndari ne to jula do hale ga kusna fatama ko da kudai ma kana e ko tappa ko wujur hanna ko togila ko ha do jonnata e bani adam mo welti kahi ho seyti dimo ani kahi mo huli dimo fala ka o falaka ko dum ko do fi jonnata ma fi makko fu jonno kayri be ndari be fo ha be hewti mo be kay be andamo kadi e der madi lenni mo an ko honno wiyata da ويقول عبد الأزى سمعت أو في عبد الله ويقول وأن تأخير البيان أن وقت الحاجة لا يجوز وحانا سنسير نياتي حانيبا تأيب ونور نياتي ها ثم تبتوك توقع أنتم إتسأتونكم ويقول هم تجيئا ثم انتصب نفسه ويقول من كاري بيتو كاري هرد نفك الكاري tamati ko honno ari da do o siti ko ha gadi on sa de sansi inde makko nem be jonni mo de do inde e de do jambo on sai fa ore fa bi tarikh akthar ma urifa bi hada al laqab ni bi bil bijadaini kololli do tamati na la ta sal la ta al ayyuha al qari al karim an ta'ada bi bil bijadaini hina afda ya'ishu fi kanati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فيشهد مجالسه ويصلي خلفه وينهل من هديه ويتملى من شمائله لقد نادته الدنيا فصم اذنيه عن سماع اصواتها واقبل على الاخره يطلبها من كل سبيل لقد طلبها بالدعاء الذي كان يجار به في خشيه وخشوع حتى سماه الصحابه الاواه. neɗɗo jibinaaɗo e nder islam neyay mum haa njanndi e neɗɗo jibinaaɗo e keeforan kaaku neyay mum haa njanndi naati islam tinnaare ɓe heewa fotude ka islam kano fota e heewa fotude ɗum si tawi khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami kono ko yiɗa fappu ko si on ɓurɓe wonde majjuɓe ɓen ka jahiliya si ɓe naati islam ko ɓen ɓurata kinnanade islam eyya goɗɗo no suuba ɗon e keferan kaku naata islam tawa ala ko o humpitoto e sunna koko waɗete o weltino hara no woodi jibinaaɗo ga muyni islamu haa jaɓɗi tawata ko winamo islam o ko wigol labasa bihi kere ɗum yaltina islam ko ɗum woni gaeda makko ene mo waɗal ɗum yalta e dina mo waɗi ɗum yaltinemo islamu julɓe haa falike nga'al ara e dina makko kam bonirimo waɗi noon naa ko bonnata dina tum naa ko yaltinta e dina tum aynuɗe islamu hino woodi ko wi'ete kamaliyat ene ka nder julde ko arkanu sala e wajibatu salatu tum wonɗen gollirde ka julde ɓe gollirde toon kamaliyaɓe ka ina woodi ka nder julde ɗi tawata si a waɗaali bonnata julde men kono a tawa ma waɗaali hara wata kadi ronkude ɗi waɗde no ɗuuɗi idan waɗa ko bonnata islam on tum jokkude kala ko bonnata en waɗata kala ko yaltintama ka dina a waɗata la tun sa natiri ngal fiiji donngal no ɗo hiɗa ciɗi ɗi yaltintama e dina te a susata ɗi waɗde idan si tawi ɗum neɗɗon jaɓi islam yo jaɓanal islama kullum la yata jalsa yer ko wawɗa wo e islam ɗa naɓɓa ya waɗu ko jomen itti tamma islamo ko ka wawata ko ke alaka islamu ko neddo wawata kana wuri ala laysa fil islam fawqa taqati al islam ala fannu jomen no wilayi kallifullahu nafsan illa wus'aha ala ko jomen wi wade haratum no fawqa taqati al insan ala haratum do dar do wata wa dum do bani adama wa ta wadde dum no halaka ne islam ko ko ta angina wa wadde ka an on awawata kono non wa mano wa wadde ko dum do ni ka islam da en fami ka en famal kono ko awawata wadde wa ma kadi wawata wadde ne do wawata wadde dum har ko yamiro re islam ala kono ngal ngal gondi nan ngal no wawi ko dan be darbe ni sal ene ya ha golware no odi odi ye no min no wa ta kitile do a kitile do ni wa no wa ta ku anani ko yiko eto wi dum wa wata ke ko wi min mi wa wata a kitile ware ti yo no min mi wa wata ene dum no wa no wa ay wonde ti alhamdulillah ta ki pay no wa ay wonde jonnen ko jonnen ko fowden wawi ko an woni wawata awa joɗɗon ha tawa yamo yeddoɗa mo hanno wawa sunaka su'al fatujibuhu i jonnen immini bani adam im komin tuntagonoma wurnuma arkisuma waɗanma kala ko marɗa haaje mum fiyo a rewan tum ko hanno rewalan فما الجواب فما أتى أن يكون الجواب كوني تجير ما كو في جاريوا كوني وقت ما كنغو كو في جاريوا ني وقت ما كو في جاريوا كو هنم هدي روالا فما جابة لا مل جابة ولا شيء أي سي مل جابة ما ملونا تا صواب جابة ولنون كو تقبا كو يتاو كو مل صواب sikai kun nangol sawabu ngol alana kore iran sikawi koko wawata woɓɓe anani yigo tie tadugol e linca enna e linca manko kamakiti ni mi wawata ɗu linca manka kamakiti no wuurdi dolle dolle linca no liiɓi kono saria wima ya waɗu yer ka wi ɗon ɓay ko a julɗo adduniya sijinul mumin wa jannatu man alkafu anko islamu ɗowantama kañum sodantama conci ita iyata ko ɗi sodata ko kañum mesurantama wiya ko ɗo ɗi haɗata ko kañum wiyata ko ɗi ɗo ɓornotoɗa ko islam wiyata wa'uni sa wi noon hunnduko tormi wawata ɗum oni joɗo ha tawa ya wiɗo yawa ɗon yeɗɗamo a wawata donc andi payku payko e galle si ɓe yamidiriri ɓe gandi no welanɓe fe wigo mi wata ɗum mi watta ɗum mi sali ka mi dabdini sal hara kamɓe tum hini joɗi koye huɗɗo bonnude janumin e acce tan waɗɗum o gande baaben winda ɗum waɗe ɗo kono ce mi waɗay na ko baaben wata waɗe kongo wi o tawi dey koko koto makko wiita waɗe kongo wi o tewi o waɗay seede mum so accimo ɗongo noddo e baaben ɓe ari koye baaben wi ono wata bonnuduma mo wiyo tewi pas o bonni ɗoyi a tewi pas bonnuɗa ne owoya fonnu bonnanɗa onna hay ko anno wiya ɗon kadi mi kewi anno wiya ɗum ɓe gandi mi yonnu ko yamirɓe ɓen woni na gore ala ko ɓuri ɗum fustawaki ɗon ka koɓe gore si tawi noddowo noddano joomi men on ajibu da'i allahi wa aminu bihi oɗo ari wiima ko ɗum ɗo joomi men wiinela ɗon ko ɗum ɗo makka ino dowa ta ɗum inmi kewimi kera portaya mi wattami sali ha mbiya ko wawɗa konnawa ella ala ɗin koye gore ɗawami hay fiiɗo ɗawami wadde ko falɗa o kono noon min goɗɗo no ɓaawo na dow no wetta fi on goy jonne wonno ɓaawo wi ya waɗu ɗum on on ɗo gatto no wetta bara mum accu onmi wimi key bas si meddimani anno accumo ɗon wallahi si darngal immiɗo immitoyama on daroji jonmen landi kemo a tawa himo ne i ɓuri ñaari huɓɓina tomo suufe ka hay jaabade ɓayri tehe jumdanankeji bangiji rewɗi ɗo fo wiiɗi ana rabbu kumul aala ma min ma alimtu lakum min ilahin ghairi alaysa bi mulkum ithra yawdi do woni ci fati o wallahi ne la don do ma ci nyande darngal jom len indina e kagore men fo daro be daro duudi buluji ciapante joyi para dire dari ha jom ne yati ta bay ta ko susu do wiude ko honum darni en ko duudi buluji ciapante joyi dare to 50000 sana para mo dara jom men ko habbi ko wi honum darni en ko o ya ko wadete dare to duudi buluji ciapante joyi go tan ne ata la tasma illa hamsa anan ta fu mo wadi yeedi fuu woni ka haani wonde don ko jabu mo do e ko tari fuu mo jabi nan nyande jonne wona ha leer faala ala biya ayna al jabbarun daru gol fi tusu be reedu gan no heddi haaji ko hedo dum dumun le fiago ta jabo to do jabbarun en no don ko no laawi jibuna ya don wayna ayna al mutakabbirun biya no be men kewi ko min wadi faala do non dan non dan ko faala o min otto ba on to be woni ara yi don ko no de fof koyna ayna mulukul ard fanto la mino de kaleedi ara yi don ala wi o ko men la morno ta o de tenan di bandi aga nga so ko do kono ngal be jago to tere ko fi be ala do ko fi be nanali nani be fami kadi kono sana on den nyande ko adda gol men ni mol don hala sana buradu den men ngada bande ara tora yo tefu de maki inna rabbi ghadiba yal ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu qat de maki joni an hande no tikki tikke o meedaani tikkude atto hande wande o tikkita taa baawo hande wande min me min mi saaro haala jahe ba woɓɓe no to nan yaata ɗo wiya ya rabbi astaghfirullah jibbaake ɗo te kommo ɓurngol sembide ka ɗo leydi ɗo ko maaga astaghfirullah golno mari nafoore kono tongol gollataa to si on ɗum janna fu hadiba yeddaynooɓe ɓen banndiiji ɗi fof no dari yeeso makko en nanndi so on kedi salani keɗo noddooɓe ɓen o salanoy taako to nelɗo e nodde o ka o salanoyta ɓe o salanoy taako ɓe ɓe nganndi noon woodi ɗum darankeeji ka dow leydi ɗo ukkolirtooɓe piiree sonkee ɓenna accee kori accee ɓenna meeceɗaa inchallah hon sippikannde mi waɗa ko wiidi ko ɓe no woodi ɓen nana ɓe hara ko jonngalleeji kadi ne ayɓe suudu tewɗite ka sifikkoy koye nani hay allah hon tippi mi waɗay ɓe wiyama fi allah on ɓe accay fi jonngalleeji no woodi oɗu ukkondirooɓe rewɓe mum ato allah subahanahu wa taala tawno sifata tawno hulɓini ha idan abdoullahi almusani ɓe wii o yaadi e nelaaɗo ha gazwat tabuk o wii nelaaɗo yaade o yaadi o tori nelaaɗo ka laawol o wii nelaaɗo nelaaɗo mi maatinaa o wii salullaha li bi shahada fil gazwa coranelan allahu tabaraka wa taala yo arki tan mi maaya mi waree to jaɓa sahaaɗa aba faadi kon tiimaani mbiya hannde si gooto e men wiyaama ɗo mi torike allahu tabaraka wa taala yo arkito on aljanna yo danndu on yiite yo okkoy on firdawsal aala yo danndu on lorra aduna kala ko satti allahu subahanahu wa taala waru on jooni on haɓay ko ka ɓaarorɗaa wonon si maayi jooni naati o yeggita e toraare ma nden fuu ka oɗo noon mo wii nelaaɗo nden yahude ka fiiro soranelan allahu tabaraka wa taala yo waroyan ton koye gooto ey hannde si goɗɗo toranaama ɗum wiiɗen si o torana firdawsal aala o torana sidra ɓuri mawnude aljanna ɗon fof o wii amina o fittiɗe ka yeeso so a wiino yo allahu subahanahu wa taala waɗani ɗum jooni maaya jooni yaha haɓay o jaɓantaama ɗum buy famina no gondini al jannare ko fenande koy bi'a wadi no ci ko gonga ton ci meedi dum to torana ma may gol joni ya ton ko ya hayido be den tori ke may gol ka nela don be maki bi torana ma hon mo wi ashahada nela don be maki allahumma a'sil damahu min suyut al kuffar joni mi tori ke man dandu o yo kafa kefero me mu bandu makko dandu mu subhanallah ko tori ko la do wadani mo diddu dum ka kayfa yajidu kayfa yatahassalu ala sahaba e ko faami ko la dul qatl ma ngore ne la do ne ma ci jomi tori ke man dandu bandu o mum kafa kefero me mu diddu o daro wi bi abi anta wa ummi ya rasulullah ma hadha arattu o wi ne la do mi sottiri o yumma ne babe nan to burani ni ne nan do burani ni babe nan ko dum do wonay no ne la do kada ngande babo nena nga babo men do bura gennela ta ay nela do ma kay to dum do wa nena ma babo ma daro ya u wa da kake do wi abon ashe ka lum do mau be ben ko ri ashe be mau do lum na kaje a ko nela do lum ne be tu woni ma bomu khala bon ko ri bayi ma go be ma e lum de lum de nela do ko ri ko dum wuri le hi ko dum woni ko fama don ko ngi tayen jabi tai tuna ni ki nela do maki wale hunde kari nene ma babu ma yi wata nden hunde wade na do be maki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq la yusiru ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi li walidihi wa waladihi wan nas ajma'in tun do no wali sinene ma babu ma dar ke ni ko nela do maki ko wada taake ali wata lundo ma be ngare ko ngol lunde be kare ne di famu de ha uri ne laado laadum ni faala yon toranoma ne laadum ne maati ya abdallah uri naam be maati da kharaj ta ghazi an fi sabilillah fa marista fa muttafa an ta shahid be maati wa iza jahamat bika fa taqat fa qutilta fa an ta shahid be maati shi ayal fi jihad ari kalawol ka hewtude hara hewtali piri dada si a nawni kalawol amayi gila yaltuɗa ka suuduma anta shahid ko shahada torani piiɗa mi toranoma mi toranikema ɗum na heɓay ɓe maki sa ɗettu kadi mbaɗɗateri ma waɗɗiɗaɗa yaade jihadi fi sabilillah mayoyɗa ka lawol bimana har ko puccu mum feggi ma morti yaniɗu ɗon mayiɗa fa anta shahid wona kafa kanjo totte tun shahada heɓorto mbiɗo yiɗan ma sahaba kono wona rewowo ɗa o o wi awa mi jaɓiine laa e ɓen ɗum ɗon ko nelaaɗo yi ɗon gasat sabuko ɗo ngandi jehaade ni waɗano nelaaɗo ka artoto ka laawol o nawno feɗɗine ka laawol hewtano madina tahassala ala shahada wa asama llahu damahu min al kuffar ndaare ko waɗana ka en famale o wi jo nelaɗo torane lan yo mi ware ga nelaɗon ɓe maki mi torike ya heɓu sahaada mi torike yo allah subahanahu wa taala dandu kafa kefeero memudema ko waɗi noon sa nawni hande a maya heeɓi sahaada ko toriɗa kon timmi siko puccuma mum teggi ɗo joni yanɗa mayiɗa timmi o wi mi jaɓi ɓe arti o nawni o maya ka lawol hakkunde sabu kayna ɗum o nawni fali umma tahassana ala shahada wa asama llahu damahu min suyuti kuffar anduru hada ko o ɗo kadi heɓimo nelaɗo ñori dari fimo tijil ay ɓiɗɗo nelaɗo feɗɗini adda ka kaburu turrugol ɓe suɗi goɗɗo ɓenni hukko surrama ɓe jooɗi dow kaaki o ɗo ɓe wi ko min surra kam subhanallah teddungal mekka heɓude kono ko liman yassarahu llahu taala alayhi ɓayro feƴƴini neraɗon ɓe maaki yo asane kaburu mum sahabaɓe ko sogone mum ɓen yeeyi ɓesiri kaburu makko mum ɓe asi ɓe waɗanima lahade haa ɓe gayni nelaɗon ɓe maaki komin ukkoto kan nder ko aboubacry e umar jonnatanmi fuure o ɓe ukki ɓe ñori ga ɓe ñori ukkotoɗo tunge ngayka ɓe ñori haa moƴƴi ɓe ukki ɓe wi aboubacry umar nawi lini aha kuma yo nelan siɗɗo mokko ɓe ɗettimo be waccita nelaaɗo walli ɓe moƴƴintinni mo haa moƴƴi ɓe ƴawi ɓeyni Aboubacry Oumar tippo waɗa leydi ndin e makko anndi hara o yahay taw ka lahdi yeeɗo ɗum ɗon urde leydi ndin noon waɗa e gas Ibnu Masoud wi miɗo dari miɗo rentino nelaaɗo no gollondirde oono no nelaaɗo yurminiri o noon no nelaaɗo aaniri noon fii o nene o alaa ɗo hannde baaba o alaa ɗo hannde kuus makko alaa ɗo himo acciti ngurndam makko aduna e leemaaji mawɗo mo yiwtiri ɓaawo nelaaɗo hannde nene makko e baaba makko ko nelaaɗo kaa Ibnu Masoud wii newaare e yurmeende ko nelaaɗo joganii o kon wa wadittu law annii kuntu anal majjid wii mi yelino e taw hara nun ko min maayino nelaaɗo waɗiranan min ni o wii noon hakkunde an e o duuɓi sappo e joyni hakkunde amen ka islam naarii taw tawi mi naarii ko hiƴƴo wii o wii hino jeya e ko ɓuri mawninde siyaton e juuɗe Abdoullahi Ibnu Masoud ɓayri nelaaɗo wattiniimo ƴawii ɓe ndernuɗen ni allahumma inni ansaytu radiyan anhu farda anhu ya rab ko jemma kadi ɓe surrimo lampuuji huɓɓano so surraa ɓe maaki jooni kumpay kun ɗoo ko kiikiiɗe ɗoo o fettiini kono min on miɗo weltaniimo miɗo welaamo jooni mi kere kema wele oo o jewaari ɗaɓɓii ko heɓii ko ɗaɓɓaa ko ɗo nganndi aduna ɗoo ko galle golle ko galle njulankaa ko ɗo woɓɓe arnoo woni golli haa joonne wii radiallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ko ɗoo ɓe wonnoo kaa ko hakkunde leyde kammuɓe hoɗuno on to ɓe wonnoo iidi ɗoo woɓɓe kadi ko ɗoo wonnoo haa joonne wii la'anahumullahu ko ɗoo ɓe wonnoo naa dow gaar ko ɗo joomin wino sawa'un alayhim astawfarta lahum am lam tastawfir lahum lan yagfira allahu lahum en kadi ko ɗo wonnoo o nganndi fof ko ɗo ɗaɓɓete ko ɗaɓɓaa ɗo wo kadi nokku on no jaɓi ɗaɓɓugol ɗum no wayiwa ndi leydi leydi ndi so a addi tiga addi a aawi ndi jonnete tiga a yaha ɗaa soppa ndinna ko maaro mi jaɓata kaa iɗan aduna ɗo kadi ayigol ko naatanɗaa wono weliti kaa bal hannde ko mettitii ko dewal ɓe nganndi omo ko mi ɓuri sappireede annde ko wiino rewa jooni on ɓuri sappireede on ɓuri soñeede on kadi ɓuri ittaade ko waɗi noon ko on ɓuri fanɗude ballo hannde te kadi satteende ko woni kon e dewe ɗen hino fetti satteende mum nden e satteende wonde e yeddugol joomi men ngol si en peesindiriiɗi en taway yeddooɓe joomi mum ɓen soñƴaa e sattende ko ɓe heɓata ton kon si feccaama sappo sappa ɗum kum rewoo joo mum heɓataa kum e ndewal ngal en faami ɗum kaa faama ɗum faamaati yeddooɓe joomi mum ɓen e kala ŋoore ka ɓe rewi ɓe yeddimo sattende nde ɓe heɓata nden haa ɓe gayna yeddugol mo ngol si feccaama sappo sappa ɗum kum rewooɓe joomi mum ɓen si rewiimo haa gayni ɓe heɓataama kum ndenɗo sattende en waɗa e misal neɗɗo so wi'ii ko samdii o mari ñalaande amoyteende ay ɓe no woodi haraka ka ɓiɓɓe julɓe kaa ko heeferaa ɓe toon yaade ɗii soareeji o accii haa e samedi o prépari te o yaltii o yehii ɓaawo geede hara o juulaal taw futuroo ɗum 15 minutes no waawi yonde ɗum kaa o juulaali geede 15 minutes no wona yona ɗum kaa o juulaali safaa witir 10 minutes kadi no gatta no yona ɗum dewal ngal gila ngal naangen muti haa bimbi tettii gelu 45 minutes kaa ɗo noon ara e nganndii koy ko naa noon nden juulirde noon ene ñeɓɓirɗen ɗoo ayde buya nden alaa juulde fanaa 15 minutes kaa jooni dewal jemmawal ngal fof 45 minutes régiliingal ittii ka jooni makko machallah ko ɓe haldi ko ngo waɗi o saloo waɗde oo ɗoo 45 minutes e jemma o o yaha o fuɗɗoo amude 21 heure o ama 21 heure 22 heure 23 heure 0 heure 1 heure 2 heure 3 heure 4 heure ɓe tippoo 5 heure koni jël er gene ka ɗum ɗo fo himono hoore koyɗe makko hoore koyɗe ɗen kadi na daragol tun deƴƴino ko cikkagol ha weeta ka hoccagol cikko no e julde to jahombo on nder ton ala ka joni 45 minutes rewi joomi ma fowtike a yehi a waalike on gayni a waɗaali ɗum jokkugol seytan a rewira e seytan 8 heures de tan haraw gaynanma weltanaade 9 heures de tan haraw gaynanma weltanaade par ce que a gayne ɗum wiya non yonaali tippete 5 heures wiya jemma on hannde o rakki yonaali taw hatta kadi artoye a fii gayntagol 9 heures de temps yonaali rewgol iglisa 45 minutes jomnon a rewimon gayni eyi honto jama on ɓuuri wakkilade ko hontoronkere men woni faamaɗe hoɗen mbi tarde misal ɓayɗen anndi qiyamul layli qiyamul layli e o bonde yahude ene yahoɓe ma deux heures ka iwen to ngeero hombo han 4 heures ka 2 heures 3 heures 4 heures jomumen ko tati jonnu ɗemmo ɓeeɗa jonni iblisa jeene arten kadi wiyen ɓe imamuɓe ala yomminde julɗo ɓe ɗum ɗo juufa ha ɓurtinaani ka ka ɗaa noon ɓeeɗa huɗɗinay tappa ha ɓe accano tappude ɓennata ɓe ala yurmeede a moɓɓe ka ayiyay neɗɗo no juula ɗo 10 minutes 15 minutes siiɓo wiya ɗum no juuti o ara o daro e fenéter hum goɗɗo o munna wootere o yurnina wootere o ndaara balon 45 minutes hara o dillaali o yahaali yeeso o yahaali ɓaawo si goɗɗo wi yo potto o seytinana mo ka toodi ka ala si goɗɗo salike 15 minutes dewal o darori gootal 45 minutes fii ndaarugol o darori gootal o ndaariri wootere si ɗum gasi prolongation ɓeyde o dartoke wiye hayyaal alfala hayyaal alfala o inna mo mari programme inna yo allah subahanau wa taala arkisen aljanna ɓenna amin ya rabbal alamin ko haalawi sunni aljanna nani heɓorto ɓe inni wo tarjum najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala alyabasi hiɗa faala aljanna la faala malal arewaali laawol ka aljanna heɓortoo ɗon anndu laana ko moƴƴin ɗon waawi moƴƴinde o koye ndiyan ɗum ka ɗogata laana ɗogata njaari ka ɗoga e njaare anda faala aljanna ko aljanna tora oɗa fiɗɗa juuɗe ka yiide tora doge o eɗa fiɗɗude juuɗe saka yiide naatirteeɗo ñalla taa ka aljanna rewetee ton a mewataa to tarjul najata walam tasluk masalika a ko wiya ahi anndu inna safinata la tajri ala alyabasi innama tajri safinatu ala almai aray faame ɗum moɗɗe kaɗo diina allahu tabaraka wa taala a faat coka mahi e muɗum kon ko almujahada jomin uyi walladina jahadu fiina lanahdiyannahu subulana allahu subhanahu wa taala arkito hen tinnagol e laawol makko ngol e diina makko tan o arkito hen gonɗinal e waawa ngal tabintinde hen e dow ko allahu subahanahu wa taala wela kon haa tawoyen mo arkita hen ñentingol niraɗon taba alayhi salatu wassalam wona joomumen wiide noon laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hara ko ñentinirgal huuɗitungal wona ñentinirgal hertingal wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullah